しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 たらどうなるんだ。 頼む、そいつだけは無理にちぎってはダメだ。俺が俺じゃなくなる。 そいつは面白そうだ。貴様の言うことなど俺が聞くと思うか。 と共に体内から脱出した悟空とベジータだが、なんとブーはまたまた変身を始めてしまった。 まだ変化するつもりだ。 いい加減にしてほしいぜ。 戻ってる。 やったなベジータ、あれならなんとかなるかもしんねえぞ。 油断するな悟空ベジータ、この海王神の驚き方はただごとじゃないぞ。地球消滅、ブー邪悪への逆変身。 następną ofiarą będzie Ziemia。 Bubu bardzo się zmienił. Wygląda jak dziecko. Złoję mu skórę i wracamy do domu. Nie ruszaj się stąd. Pozory mylą. Sytuacja jest poważna. Wzbiera w nim złość. Zostawmy go w spokoju. Zgoda. Bubu znów jest tym małym łotrem, którego spotkaliśmy na początku. Dziwne. Ukryjmy naszych synów i szatana serduszko. Nigdy nic nie wiadomo. Thank you. Réveillez-vous. Hej, obudźcie się. Son Gohan, tu m'entends? Son Gohan, słyszysz mnie? Otwórz oczy. Vegeta. Vegeta, oni żyją. Pomóż mi ich obudzić. Intrygujesz mnie, mały. Co się stało? Zobaczyłeś diabła? Czego się tak boisz? To stara historia. W czasach, gdy ludzie uczyli się dopiero chodzić, w Królestwie Bogów żyli obok Boga Bogów, Bóg Strefy Północnej, Bogini Strefy Wschodniej, Bóg Strefy Południowej. Chodź tu szybko. Złap mnie. Chcesz? Masz, daję ci ją. Ja byłem odpowiedzialny za Strefę Wschodnią, aż do dnia, kiedy czarnoksiężnik Babidi postanowił stworzyć potwora, któremu nadał imię Bubu. Doskonale. Pokaż im, kim jesteś. Świetna robota, mały. Jestem z ciebie dumny. Przyda mi się twoja pomoc. Oszalałeś, ty niewdzięczniku? Jak śmiesz mnie atakować? Swojego genialnego stwórcę, prawie ojca. No dobrze, później porozmawiamy. Następnego dnia Bubu zabił dwóch bogów. Chcieli z nim tylko porozmawiać, ale on nie chciał ich słuchać. Trzeba znaleźć ci lepszych przeciwników. Tutejsi mieszkańcy są zbyt słabi. Cały czas spędzają na rozrywkach. Dokąd lecisz? Poczekaj na mnie. Mam tego dosyć. Co za uparciów. Trudno to wytrzymać, słyszysz? Trzeba coś zrobić. Powstrzymajcie go. Zabił już dwóch naszych bogów. To jakieś chore stworzenie. Tego dnia Bóg Strefy Południowej, najpotężniejszy i najodważniejszy, zginął w paszczy Bubu. Nie zdołaliśmy go uratować. To wyjaśnia, w jaki sposób Bubu przeszedł od stadium młodego łotra do superpotężnego zbira. Tak. Byłem najmłodszy i miałem niewiele doświadczenia, ale udało mi się wylizać z ran. Lecz bez interwencji naszego Boga Bogów byłoby także i po mnie. Uciekaj! Bubu, błagam cię, nie rób tego. Nasz ukochany szef stał się jego następną ofiarą. To ty, Bubu? Nie poznaję cię. Za chwilę wybije południe. Bubu umiera z głodu. Rozgrzewka tylko poprawiła apetyt Bubu. Znalazłoby się coś na ząb? Oczywiście, mam w domu ciasteczka. Ciasteczka? Co to takiego? Wyśmienite, na pewno będą ci smakować. Robi się je z jajek, mąki i czekolady. Ślinka mi cieknie na samą myśl o nich. Miam, miam, miam, miam! Od dzisiaj będziesz dostawał 5 ciastek na każdy posiłek. W zamian obiecasz mi, że będziesz mi posłuszny. Dobrze. Bubu, potwór stworzony przez Babidiego, był uosobieniem zła. Nikt nie umiał go zmusić do posłuszeństwa. Po zjedzeniu naszego ukochanego szefa, który odznaczał się wspaniałomyślnością i dobrocią, potwór złagodniał. Dlaczego nie opowiedziałeś mi tego wcześniej? Teraz wszystko jasne. O ile dobrze zrozumiałem, ta wersja Bubu jest potworniejsza od poprzednich. Myśleliśmy, że to już koniec udręki, a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie. Masz rację. Celowo gromadził energię, by odzyskać pierwotną formę. Teraz jest już nieobliczalny. W ciągu najbliższych godzin czeka nas katastrofa. Chyba nas szuka. Dłużej tego nie wytrzymam. Posługuje się głosem jak hiperpotężną bronią. Dobrze, że zostaliśmy. Ten dureń chciał ziemię zamienić w pył, a wraz z nią nas i naszych przyjaciół. Uratowałeś nam życie. Później mi podziękujesz. Za chwilę znów zaatakuje. Nie martw się. Rozprawimy się z nim raz na zawsze. Znów zapanuje pokój. Bubu, zanim przystąpisz do niszczenia ziemi, może chciałbyś stoczyć walkę. Trochę się rozgrzejesz, może nawet czegoś się nauczysz. Słucham? Połknął haczyk. Jaka ogromna kula ognia. Nie zamierza chyba rzucić jej tutaj. Eksplozja zniszczyłaby ziemię. To nie żarty. Nie zdołamy jej odbić. Daj im szybko kolczyki. To ich jedyna nadzieja. Masz rację. Lecę. Bubu, nie rób tego. Możemy się dogadać. Może moglibyśmy się najpierw zmierzyć. Tu ne veux pas te battre contre nous d'abord? Teleportujemy naszych synów gdzie indziej. Zgoda. Złap mnie za rękę. Nie zdążymy. To straszne, jestem za słaby, nic z tego. Pośpiesz się. Trzeba było go widzieć. Był taki nieśmiały z tym bukietem kwiatów w dłoni. Cudownie, udało się. Nam być może się udało, ale moi synowie zginęli wraz z ziemią. Gdzie ja jestem? Czy to raj? Jestem w raju? Możesz być z siebie dumny, bałwanie. Straciliśmy cenny czas. Ty musiałeś oczywiście zabrać tego pajaca. Przez ciebie nigdy nie ujrzę już syna. Bardzo mi przykro. Son Go nie mógł wszystkich uratować. Dokonał wyboru bez zastanowienia. Teraz tego żałuje. Nie oceniajcie go zbyt surowo. 俺の木を挙げてブーの野郎をこの海王神聖に呼び込むんだ。 次回ドラゴン